włączył opisaną przez siebie muzycznie literacką wyprawę statku Prophecy, któremu po fikcyjnym okrążeniu Wenus zapewnił lądowanie na Marsie. Lektorem międzyplanetarnej suity jest Benny Brown, a części kompozycji noszą tytuły Przelot, Posłannictwo i Przeznaczenie. January 26th, 1998, somewhere on the planet Earth. The most compelling voyage in the history of mankind is about to begin. The manned spaceflight to the planet Mars. Several million miles from Earth. After 164 days of spaceflight, the spaceship Prophecy has reached the opposing orbital path of Venus and utilizes the Venus swing bomb. The conclusions from Venus observation have been transmitted back to Earth. The journey continues on an elliptical orbit around the Sun. January 16th, 1999. Another 191 days of traveling have passed. The special projection of the known planets, like Earth and its moon, are no longer visible. Radio transmission now requires 5 minutes to reach the Earth each way. 1 hour until touchdown on Mars. The arrival sequence begins. Final approach. The landing. We're there. After spending 2.5 months on Mars, the spaceship Prophecy begins its return home. The calculated space travel to reach Earth is 264 days. The scientific mission is filled with the ship's monitors and remaining flight time to reach the Earth. No human beings in outer space have ever been confined to such a small domain in which to live. Imprisoned, surrounded by the endless expanse. Haunting questions. Where is the future existence? The prophecy of the Bible? The beginning of time? The end of time? Where are we really going? Questions. More questions. Constant spirit-robbing nightmares. Sleep is possible only through medication. The anxiety of infinite space, overwhelmed by its powerful vastness. Agoraphobia. The absolute silence drives the human hearing beyond its tolerance of sensitivity. The barrage of radio noise from Earth is intense and unrelenting. The skin tissue has become floury pale and as consistent as cold, soft clay. They are mentally decomposing. And suddenly, a loud warning signal interrupts the silence. Onboard computers predict a collision with an object in just 4 minutes. What to do? The decision either to crash into the asteroid or to uncouple the main computer and to go to manual pilot control. There's no time to communicate with Earth. There's no alternative. The computers are then purposely disabled and collision avoided. By so doing, the crew has taken their destiny into their own hands. They've escaped the immediate and surely quick death, only to be confronted with what may become the long, slow death. Then, the unbelievable has happened. They are lost in a one-way destiny in outer space. W okładce płyty wydanej przez Innovative Communication komputerowa grafika, zdjęcia muzyków i tekst narratora potwierdzający aspekty kosmicznej eskapady. Wykonawcy Peter Zeiler, syntezatory Mooga, Bobby Brown, narracja oraz sola rockowej gitary Michael Lorenz. Tytuły Passage, przelot, The Mission, posłannictwo i One Way Destiny, przeznaczenie. Zapewne niektórzy z Państwa w muzycznej marsjańskiej wyprawie Petera Zeilera odczuli niedosyt emocji i być może metafizyki. W dwudziestowiecznej sztuce wypominano brak mitów i symboliki, mimo częstych nawiązań do różnych kultur, religii i europejskich tradycji. Obecnie, jak się wydaje, krytycy sztuki podążają tropem uniwersalizmu. Dzieła artystów, dawne i współczesne, składają się na gigantyczne archiwum. A El Muzyka? Ciekawe, jak długo przetrwają cyfrowe pliki, bowiem nośniki pamięci nie są wieczne. Popularna El Muzyka w wyróżnionych przez twórców obszarach stylowych to utwory na ogół konstruktywnie ukierunkowane na melomanów bądź na masowego odbiorcę. W sumie fonograficzny tygiel nieprzewidywalności. Dodatkowo w komplecie racjonalnie myśląca awangarda, obecna na płytach obok twórczości popularnej, na równi zanurzona w zmieniającej się rzeczywistości. Przed Państwem syntetyczne uspokojenie przez minutę, a przez kwadrans zwiedzimy el muzyczną krainą mleka i miodu. Jednym słowem, wracamy na planetę Ziemia. Nagrania nieodżałowanego Thomasa Fangera, urodzony w Berlinie kompozytor, zmarł 3 lata temu. minutowe, melancholijne, zamglone zamyślenie i nostalgiczne i trochę sielskie krajobrazy Calm i The Land of Milk and Honey. Nagrania z płyty Parlez-vous Electronique wydanej przez Mannequin Records w 2005 roku, jedynej solowej w bogatej dyskografii Thomasa Fankera. Artysta najczęściej nagrywał z Michaelem Kerstenem, Mariuszem Walderem i Janem Zibertem. Za chwilę Thomas Fanger w pozbawionym wyrazistych emocji ambiencie. Tytuł Twinkling Sun, migotliwe słońce. Następna kompozycja Velvet Beach, cicha plaża, może aksamitna, to nagranie skłaniające ziemian do pośpieszającej medytacji. Fanger pyta fanów, czy już możecie wyrażać swoje myśli elektronicznie? Twinkling Sun i Velvet Beach. W dzisiejszej projekcji Trójkowego Studia Muzyki pod egidą wszechobecnej kosmogonii odwzorowywanej przez artystów pojawiły się nagrania Petera Zeilera i Thomasa Fangera. Ten ostatni będzie się nam przypominał jeszcze przez chwilę. Tytuł nagrania Aquanaut. Dziękuję Państwu.